ورپسې زجر. دا څه اهل کتاب کې وو؟ عائد کعب ابن اشرف په نگرانی کې د وفد او د تجارتي قافلې په شکل کې مکه مکرمه ته لاړل. په ظاهر خلکو ته شوکو دا چې مونږه ته بارو او مکه دی بلو. اهل مکه غیره آماده کول د مسلمانانو په جنگ باندې چې تاسو په مدینه منوره باندې حمله وکړئ د بهانه او مونږ به اندرونی ټول تاسو ته امداد وکړو. وی ادب مثلا نزا ایجنډه ځان سره راوړی و. هغه مشرکین هغه په دې به اعتمادي اظهار کو وی مونږ تاسو خبره نه تسلیمو ځکه هغه مسلمانان دي کله مجید و سره دی او تاسو ځان ته اهل کتاب وایي دا چې تاسو د پرده مونږ ته څنګه جوړ کړل ویز منگا اعتماد تو پتا سمان وی منگا اعتماد تو پتا شرط پانی که زمن دا کم بوتان دی ندی بوتان تا بسیجی لگوائی سرس سموی او دا اعتراف پا کوائی که زمن دا دین سکتے دا مسلمان مدین غلط دی وی قدیر کو شرطون تا بیاد سر منگا گرد جوڑ کاو او قدیر کو شرائط تا نیئی کیا نوی دا صاحب زمن خلاف سو گرد ندائی دغه ډول شرطونه ته تیار نه الله تعالی په هغه باندې څه چې ذکر کړل چې دا اهل کتاب سره دا کیسه مکار روایت کو نه کیه دا طریقې و سره پوه نه کړل. الم تر الى الذين اياتان ذكرى اكثان تاغوتو نصيبا چوکل شوي دا دیت یو نتا کتاب دې کتاب نه دته کې په تنې کې هغه دواړه خبرې اوتو نصيبا من الكتاب کل شوي دا دیت یو نتا دې کتاب نه دایته کوي یؤمنون بالجبت دې ایمان راړي په بوت باندې وتاغوت او په شیطانی دا غی شرط تسلیم کرو دا ایمان دل کتاب او دا علم دل کتاب تقاضا دائی که بانده دا خدای ذات پریدی او پا بود بانده ایمان ناری دا خدای ذات پریدی او پا شیطان دی ایمان ناری او بل ویقولونا او دیعوی للذین کفروا فحق دا کافرانو کی للذین کفروا اے فی حق نفروا فحق تو کفار کی داغی مطالق ہوئی ہا اولائی دا کفار کی دی اہدا داڑیر ہدایت والدی نبین آمنو دمو منامنا سبیلا پیتبار دلار باندی دا مسلمان آنو دار مرد دا دا مشرکین اللہ کی کار دا پہاڑ تجیبت نہ سمراد دے تاغوت نہ سمراد نہ یو کول دا کہ تجیبت نہ مراد ہا سحر او دا تاغوت نہ مراد شیطان کول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی تجبت نہ مراد بت دے سنم او دا تاغوت نہ مراد اگا معبر او ترجمان دا بت اگا شیطان کے نہ مراد دے زکا دا ہر یو بت پارا بدیو شیطانو لکل سنم شیطانو کونو نوی هغه ته مراد ده. او بل کول دا جبت نا مراد کا او دا تاغوت نا مراد بود دے فار آج عام مفسرین و حضراتو دارت اللہ ابن عباس رنمو داو کو اللہ کرے جبت نا مراد بود او دا تاغوت نا مراد شیطان یؤمنون بالجبت جدی ایمان داری پا بود باندی والطاغوتی پا شیطان باندی یقولون او دیعوی للذین کفروا پا حد کافرانو کی ها اولائی دا کفار کدی اهدا داری هدایت والدی من الذین آمنوا دا مومناننا سبیلا بیتبار دلاری باندی بیتبار دا مذہب باندی دا سبیل نمراد رب دین دی د کفارو د مشرکین مذهب او دین ټیک دی د مسلمانانو دا حالت دی اولئک الذین دها کسان دی لعنهم الله چې په لعنت کړي دي الله تعالی دوی لرا ومن یلعن الله تو کې لعنت کې په الله تعالی فلن تجد له نصیرا پس هرگز به ته نه مومې د ده دپاره مددګار دی د خدای د لعنت یسی ورپسی بل زجر کتاب انتہائی بصیرہ چلے تھی کتاب جو پر دے دے اختیار کی سرے او قدر سرے سے اختیار ہے دینی اعتبار سرا جا کے لیے اعتبار سرا میں پر بیتی شین ورکو ام لهم نصیب آیات دوی دفارا سه صدا من الملکی دفار شاحتنا فرپس پدک وقی لا یؤتون الناسا دیبن ورکی خلقتا نقیرات اشه نقیرات فمرداد یعطان فمرداد یعطاق بانی در کجوری در اڈوکی پشا بانی که کورا نره داری داری پرابر بیم چاہتا پشینو مرکره ورپسی بس زجر یا خیر دی ولی دا چی کئی حسدہ دو چی اللہ سلام مسلمان آر سب کل فضل ورکو امداد و ترکو غلبی و ترکلا او نبوت اسماعیل نا بنی بنی اسرائیل نا بنی اسماعیل کرا منتقل کرو ندی حسد اغسطی پر اون دا آر ابراہیم کا خارج ہونا ہے دا خو هغه د ابراهیم علیه السلام اولاد دی امیدون الناسا آیا دی حسد کئی الناسا د خلکو سره د مسلمانانو سره علی ما آتاهم الله په هڅه باندې چې ورکړی دي الله تعالی من فضله د مهربانۍ خپلې نه فقد آتینا آل ابراهیم پس پتا کی کرا منگو آل ابراهیم علیہ السلام کا الکتاب کتاب والحکمت او پویا دلیل و آتیناهم او منگا ورکڑ دویتا سن عظیما بادشاہت دوی فمختلف ادوار کی داود علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کا نزای ته پدې باندې هڅه کولی وای ور پدې پښین د هغې کتاب ټول یو شان دی فامنهم پس باسی د دوی نه من اعتو کی امن به دې ایمان راوړ دې په دې پیغمبر باندې ومنهم د دوی نه من اعتو کی صدانو چې ارا دې کړه دې ددنا وکفا به جهنم او کافی دې جهنم سعیرا لمبا وهور دک من فتح پیشه هغه د جهنم اور دی ورپسې تفویض خوږ دا سره متعلق ان الذين كفروا فسكاخلت كفر كره في اياتنا فمن غبان دي سو فنسليهم نارا جرده من بعد داخل قدوه لراقوتا كلما نبجت جلودهم هرواري كأسريد دوي بدلناهم جلودا من بور قدوه تا شمري غيرها إلى وداغينا ليذوق العذاب بذبارا شدفي عذاب إن الله كان عزيزا حكيما بزكاة الله تلا غالب أو خاون بحكمت بدلناهم اعطيناهم من باور کو دیتا جلودن چملی غیرها داوت دک مسکورنا او ذکر بکی کی مرتن بعد مرتن بیا بیا دو مسلسل او داولی لیذوق العذاب اے لیذوق العذاب على سبیل الکمال پورا پورا پورا سمجھاؤ یو بدنی یو چی یو پیرا اس وزی دلہ ختم شورا خبر را ختم شورا عذاب ہون کا دے او دا عذاب ہون کا دے کی نا بس دا عمل کا تسلسل کر لیگی ہے لگلاد چمری ان کی دیش او ممکن دا چود جرود نمرات آزا او اندامنی ذکر دا محل او مراد تنا حال کلما نسجت جوارحهم هر غارف اوس وزی اندامون دو دیو زکا تطلعو علی الاسئل دا جہنم اور جرے صرف کملا بنی تی دیو اوہو بالکل پر غلقوری ورد تطلعو علی الاسئل هر غارف اوس وزی اندامون دو دیو نبتدناهم جلودا من باور کدویتا اندابونا غیرها الى ودرینا هم اکشان دنور و بیانور و بیانور فلفور با بدیگ را بدیگ ختمیگی بنا اولا بدیمان بکادر عزیز دادا سکولش تخویف بدی بشارت مومنان وفار والذين امنوا اواكتان في ما نرونه وعملوا الصالحات او ذكرنا كاي سندخلهم جنات زردت من بعد داخل قدرتها تجري من تحتها الانهار كبريق بالان دون داخلنا نرنا خالدين فيها ابدا ذيبي جنتك هميشه دفارا ما تبين فيها ابدا برسته وتحقيق ای بدای پدک کے ہمیں صدا پارا لہم فیھا ازواج مطہرہ ی باز دوی د پارا پدا جنتن کے بے بیان کوافی ونذر ربا داخل کو دوی درا ذلن قلیلا ارسوری پورتا داس اب سایہ کو مجھے باج وقت سور یفا فی کار کلا دنی حضوری بناسی او سرج سوری نبا فنوار باندی نزد گراتینی او با حقیقتان سوری او با بور سائی او یا صفت مشبه دی صفت مشبه کی دوام سے گشاره نزد سوری بای همیشه همیشه کردے در کوئی زیاد تر امور انتظامیہ بیان ابتدا تیویلی چھو دو اہم مضامین دی یو امور انتظامیہ شرعیت دا اوامر پفتر سیاد لاتن پکار دی او دین مضمون امور سلطانیہ احکام سلطانیہ کہ حاکمان او رعیت دا اغیر سیاد لاتن پکار دی نو ظلم بانی او بینصافی بانی حق بانی ده اتیا کده دا امور و خیال ساتلی تی نو خلق با بیا نمجبوری گی سرونو سرائیکونو کی جلتیو کی جلتونو کی زکه هغه ته خپل حقوق ملاوي او د مسلمانانو د حاکمانو او د محکومینو با د یو بل سره مینه په یو بل باندې با اعتماد دی نتیجه اتحاد او اتفاق دی د پای کې لومبنه امر سلطانی چه مستحقین و توحق دار تا خلق پل حق و رد کس کس کو مطلب بنا پیدا کی او کرد چه فیصلہ کوئی نو فیصلہ انسان در کوئی ان الله حکم بذک اللہ تعالی حکم کئی تاسو تا ان تو اصل امانات دا چې تاسو رسوي حقونو لرا الامانات الامانات دا امانات او مراد حقوق ان تو اصل امانات چې رسوي تاسو حقونو لرا الى اهلها مستحقین دا غیتا کہ کم اہل حق کی حقدار دی حق اپن پر حقوق ورنا سوئے ما حکم تم بین الناس او با وقت چه فیصلہ کوئی تا تو کم یک دخل کو کی ان تحکمو بالعدل دا چنسا دا چه فیصلہ تو فادل باندی لکه هر یو اداره خپل ماتفتو کسانو ته خپل خپل حقوق ورته ځي نو هېڅ قسمه پریشانی بني او چې عدلیه هغه آزاد دی او هغه عدلیه هغه د انصاف مطابق فیصلې کوي هېڅ قسمه مسائل بنه پیدا کیږي ان الله بذك الله تعالى مما يعدكم به نعمه نعمه ما حاضر كده نعمه ما اما ابهم له معنى شيئا نعمه شيئا يعدكم به غير قد يو شيء جو لا ترى تاسو ته طالبان الله تعالى تاسو ته ذي خبر دعوت درکې دنا کارنا نمستحقین تا حقوق رسول دا یو خشه دی اللہ تعالی پر حکم کوي او په انصاف باندې فیصله خشه دی عقلن هم خشه دی اللہ تعالی پر حکم کوي ان الله اللہ تعالی دې نعمه دی یو خشه دی یعظکم به چې واز کوي تاسو ته په غیب باندې کیا غلط ہے کہ اگر عدالت کی امانات ہو او اگر حکم دل عدل ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا کہ اللہ تعالی او یتن کے لدن کے نہ اللہ تعالی تو مظلومین او آواز نہ اوری جدا چا چا کی گی اگر سر بے انصافی کی گی او اگر کا حق نہ رکھے او اللہ تعالی لیدل کې هم دې کاری وتا چې څوک څه کوي ورپسې غلیت ته وایي چې تاسو پر هم د الله او د الله د رسول او د خپلو حاکمانو د هغې د خبرو پابند یو نو تاسو به بغاوت نه کوئ سرکشي به نه کوئ دا اللہ اطاعت پر کوئی دا اللہ دا رسول اطاعت پر کوئی او دا رکی سکم امرادی نو دا اغی اطاعت پر کوئی یا ایو الذین آمنوا یا کتانو ایمان روڑے اطیعوا اللہ تاسو تابداری کوئی دا اللہ تعالی و اطیعوا الرسول او تابداری کوئی دا پیغمبر اولی الامر منکم او دبا اختیار خلقو دا تاسونا اول الامر یا امر اختیار کرے او اول الامر با اختیار دبا اختیار خلق ننکم دتا نستاتو دو طرف نبا مشرانو تا سمسائل نے پیدا کی او مشران با ستاتو حقور دا حرکت ہے تو دا اغیر دو طرف نبا ستاتو تا مسائل نے پیدا کی نو ظلم بلی خاص پی اللہ جو کی کہ طول اسلامی لیا ستو نظر کے شاید و مسلمان کہ اللہ طرف زکر جذبہ پیدا کی کہ عمراء و حاکمان و افسران اگر درشان تیشی کہ انتو ادو الامانات الى اہلها او عدی درشان تیشی کہ انتو اکمو بلا او رئیت تی دا اللہ اطاعت دا اللہ رسول اطاعت او دا شریعت کو حدود کی دن ندرنا دا قل عمراء و دا قل افسران دا اغیتا بداری قل امر نصوف مرادی دخول الامر نا با اختیار پکا مراد دا که دینی امورو کی بھی که دنیاوی امورو کی بھی لکو دنیاوی امورو کن الولاتو الامراو والحکام او که دینی امورو کی داو والحکاها چکم علماء والحکاها او دا آیت کې د چټوالو په توګه شامل دي څه دی وجنا تاسو له ظلمونه او دا کې د بلا ډیرو مفسرین او حضراتونه د دې آیت په ځای کې تاسو ته ملاقات لري تراڅو چې اهل فقہی و دین اهل علم اهل فقہ ته مراد دي اهل اجتهاد ته مراد دي اهل علم سنا مراد تفسیر ابن کثیر کی روح المانی کی مستدرک کے حاکم کی بلا ڈیر روایت آتا گیا پیدا کرنے کی انشاءاللہ دوار و قولون قرمیت کی انتے اختلاف نہیں کرے سارا جد دین امراض اولاد کی او جد دین امراض کی مجتہدین دیکھو بہا دی علماء دی و دیکھ دسارا منافات نہیں کرے زکا امیر او بادشاہ او حاکم او افسر اغزات پکار دی چعالین میں کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ یمن تلے گئے ناول اتنے امتحان واپس کنا وی بھی مت اقضی یا معاذ اے معاذ سے سر ناو دے دخلے پر کتاب کن وی کا دخلے پر کتاب کے سر آسان ہی موجود ہیں بیا وی بیا دا اللہ رب پیغمبر کو سننا وی کپائے کی تا سر آسان بلاو دنو بیا وی سمم اجتہد برائی بیا پپل رائے مانے کوشش کیوں دو قرآن او دو سنت نا اغلب رواسی صراحتاً بڑی موجود ہے و لیکن یہ بھئی لاغی اصل با موجود ہے نو فتح لگی دا اتدا دو قول ازی او دو قول ازی نا حقیقت یو قول ہے اہل علم اہل اجتہاد زکا علم او اہل اجتہاد کدے ندا با افسران ہوئی ہیں و مرور زمانی بانی که دا بدکس مطای نا دا اهل علم په ځای باندې غیر اهل علم په دغه مناسبو باندې کاوی شي غیر په اعتبار سره شرع په څه پکار دی د دې لپاره خپل اهلیت ځکه ان تؤدي الامانات الی اهلها د خلیفہ لپاره د امیر د نور افسرانو لپاره د قاضیانو لپاره د ججانو لپاره خپل مطالبه یې په خاطر کې کړې ده نو د دې آیت کریمه نه دا هم مطلب کہ اطاعت کا اللہ تعالیٰ ثابت تھے اطاعت کا رسول اللہ ثابت تھے اور اطاعت کا اولو الامر دام ثابت تھے تو اولو الامر نمراد اہل علم دی اہل اجتہاد امور کی دلیل تابع داری پرکار اور وہ دنیاوی امور کے چکم حاکمان دی کم افسران دی حکم شریعت نہ خلاف نہیں ایسے بات او چې اولو الامر راغی نبیات اولو الامر حکم هغه دو طریقې دي شي یا به دکه حکم د اولو الامر د اولو الامر به په اتفاق وي نو دا اجماع شوه او یا به انفرادي انفرادي دا هم سجت اولو الامر منکم علی الاطلاق ذکر کړی چې انفرادي انفرادي نو دا انفرادي انفرادي اجتهاد شو هغه هم سجت شو اطاعت یې پکار دی او کې اتفاق کرا دا بیا په خود دا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم دران نو دا آیت کریمه دا حجت شو دا دلیل شو په حجتیت اجماع باندې او هم په حجتیت قیاس شرعی باندې يا ايها الذين امنوا اعتصموا بالايمان لوردي اطيعوا الله فبذلك ويد الله تعالى واطيعوا الرسول او تويد پیغمبر واولي الامر منكم او ذات اختيار خلقوا ذاتنا فان تنازعتم فاستشرت انتراف بيتاكم في الشرك نفردوه الى الله لفتوى فتويد غيرنا الله تعالى والرسول او پیغمبر ان کنتم تؤمنون بتتقاتوا ایمان لری فلا ترابانی والیوم الاخر او پرتا ترابانی نما سره کدا دوت صراحتن اپ قران سنت کی موجود ہوا فردوه اتفردوه الى الله و او چې مسله کې اجتهادي صراحتن خو د هغې حکم شته دی نو د هغې رد خو هم په حقیقت کې رد دی الله ته د الله رسول ته د هغه پېنم نه ده خارج او یا د فان تنازعتم فی شیء د دې مقصد ده چې تاسو اهل علم سره اختلاف راغی دا عوام ته وایي فان تنازعتم ستاسو په خپل کې اختلاف راغی الى الله والرسول الله تعالی الله پیغمبر ته د خدای شریعت ته حواله کول نو بیا پای کې اول الامر په کې داخل دي ها اول الامر په کې داخل فإن تنازعتم في شيء فكثرت اختلاف بيتاتهم نفردوه إلى الله والرسول فتوافق ويديرها حوالك ويديرها إلى الله ألا تلاقى والرسول أو رسولتا إن كنتم تؤمنون بالله فتتتاتوا إيمان لي فلا ترابانه واليوم الآخر أو فرصة خرطانه ذلك ترسله خير ساجر ورده وأحسن تأويلا أو لحسره في اعتبار أنجام بانه زکات علی انجام ته د الله اطاعت د الله رسول اطاعت او بیا د دې نتیجه ډیره غواره چې د دنیا او د آخرت کامیابی ده. ورپسې زکات او تعلق دې د ذکر سره اطیع الله و اطیع الرسول د الله او د الله رسول ته اداري کول د تواغیتو تابیداری مکوئی که ما سگر آشی لفائی که سلیت تواغیتو تمندگی آدم سرکل اللذین آیاتا لذی کتری آکسانتا یزعبونا کدی گمان کئی انہم آمنو کدی ایمان بما انزل ایلیکا فا قرآن بانی چنازل کرشم دیتا تا نو دادا اس پل ذہن دارے چی منگا مومنانی د خپل پر سمجھ مطابق دی مؤمنان دی او په نفس الامر کې نه زکا د دې ذهن دا د نفس الامر نه خلاف دی. انهم آمنوا چې دی ایمان دی بما په قرآن باندې انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته وما انزل من قبلک او دی ایمان نه وړی دی په کتاب انزل من قبلک چې نازل کړی شوی دی وانستانه چې تورات دی انجیل دی زبور دی نو د خپل ذهن او د خپل سمجھ مطابق دی مؤمنان دي خو لیکن عمل د دې نه بالکل خلاف دی هذا عمل بل کرو نا عمل کرے یریدونا تری غواری ان یتحا کمودا چدی پیسرے اوچی کلپی شیطان تا تحاکم اغا تراکو دا ویش او تراکو دا مقدمی او دا خصومت تا دیگا لو ان يتحاكموا تا چدی په سلیوتی الستا او دی سلا نو ګره د عمل او د قول په میت کې سره بالکل منافات ته او تضاد ته وینا دا د منګ مون او څه سره کوي په شیطان باندې ستاسو تمرات یا دای په سلوړه او د شخصیت ته چې هغه په سلوړه ته شیطان د شیطان د خوخي او د شیطان تر رضا مطابق د دې وجه نه وتا په حکم اله طاغوت وي او یاد طاغوت نو مراد په دې ځای کې کعب ابن اشرف دا د طاغوتي نظام وتا نو مراد تینا کعب ابن اشرف تے نو پکار خداوا چه ددائی مسئلہ را دا دادا بشر اغا مسئلہ دا ورپسی با تفصیل لاش نو چه مسئلہ را دا نبی کریم علیہ السلام پر راڑو پکار کعب ابن اشرف تنا دی ازادار بشر نامی منافقو د یو یهودی سره مسله راغلی وه نو یهودی ورته ویل دا فیصله به کوو ستاسو په پیغمبر باندې او بشر ورته ویل نه دا فیصله به کوو ستاسو په عالم باندې په کعب ابن اشرف باندې نو الله جل جلاله په زجر راولېږه چدا سنگ دی چدا ایمان دا تاوت تبولی چرا شکل سر پر تاوت ہوگا یریدونا دیواری ایتا حاکمو الالتاوتی دا چدی سے سلیوتی شیطان تا وقد امرو او پتاکیا حکم کرشو دے دویتا ایت پرو بھی دا چدی بکو پر کئی پدے تاوت باندے د شیطان او د شیطانی نظامونو مطابق په فیصله نه کوي دوی مو د دې نه منع کړی شوي ویرید الشیطان او غواړي شیطان ان یضلهم دا چې گمراه کړي دوی لرا ضلالا بعیدا په گمراهۍ دریبا د حق نه ضلالا بعیدا عن الحق دا چې گمراهۍ باندې چې دا د حق نه ډېره لرې ده نو حاصل معنا دې کې زلالن کبیره فلوی گمراهی باندې ځکه کما گمراهی باندې چې بنده د حق نه ډیر لري لړل ځای شي هغه ډیر لوی گمراهی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فَوَقِّتُوا وَلَشُوا دِي مُنَافِقًا تَعَالَوْا تَعْتُرَاشَيْ إِلَى مَا أَوْحُكَمْتَا أَنزَلَ اللَّهُ شِرَى لِقْلِدِ اللَّهِ تَلَى وَإِلَى الرَّسُولِ أَوْرَاشِ تَعْتُوا فِيغَمْرَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تَبَرِدَ الْمُنَافِقَانِ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا كِدَي یصدون عنک صدودا یعرضون عنک اعراضا بالکل کامل اجتناب کو بالکل گدا اکڑا یو فیصد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا درات و رجحان میں یصدون عنک صدودا اعراض کو کامل اعراض بیا چې هغه تا د خپل منافقانه چال کما سزا میراو شو کنه نو حال ور وړي ده څه حال منافق خوشاله نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سلو کی وکاب ابن اشرف کو ذکر راته پتہ وا چې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تزم نظمہ دا قسم اگر او په دې مسله کې د حق بجانب دی دا حق ته جوړي نو نبی رسول الله سلام باندې قانون او د انصاف مطابق ته زما د ظاهري ایمان ته باندې ګوري بلکې حق ته به ګوري هغه ته خپل حق ورکړي دا هغه بالکل قانون کې ده او یو څوک چې ده بس او ګوري په خپل ملاله په دې مولا ورکم ټول مولا ورکم اوبه دې به تین تیرې کې ځین تمړه خبره او هغه طرف ته يهودي اگر چې ایمان یې کړي خو یقین دا و چې د پیغمبر ته ځکه ورتل پکار دي په دې مطلب کې زه حق بجانب یم او کعب ابن اشرف ته ورځو دا سړی به ورې ټوله ورکی نما بچی تیر کی او که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته لاړو نو هغه به یقینا زما حق ما ته راځي پیغمبر مې نو مفاد پرست و د خپل مفاد په بنیاد باندې کړو هغه او دا یقین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سره صحیح کوي نو بهر حال منافق مجبور ده او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله نو په فیصله وکړه او دا هغه یهودی په حق کې وکړه په هغه پته کې په حال کې عمر رضی الله عنه باندې راغله دې خو خا دینه دا عمر رضی الله عنه هم ډیر مشهور دی د جرګې مشر دی په دغه باندې دا فیصله باندې نظر یې ثاني نه کوي نا غریب مجبور شو فرارد هر سی عمر رضی اللہ عنہ ہوتا او منافق پتہ خپل مقدمات کی خود رکھتے چې زه مؤمن یم الحمدلله کریمه مې ویلې ده دا خو یهودی دی پرفق دی ځکه عمر رضی اللہ عنہ هغه و اشبه فی امر الله عمر نو دوی چې زه دا خپل ایمان مخې ته کوم او بل طرف ته ته یهودی مخې ته کوم نو فیصله به زما په حق کې وي ما الحمدلله کریمه ویلې ده مسلمان یم او دا خو بدبخ دی یهودی دی او په دې مسلې کې ما سره ګورم څه پېره دا وی دا وی دا وی عمر رضی الله عنه دا غو بیان وره بیا يهودي ته ویته څه وای او ته یا او زموږ د کومیا کې دا مسله ده د دین اړوند موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه دا فیصله پیل کړه وچدائیو گی نمر رنو دے خواہ کہ نبی کریم علیہ السلام تو سیسلینا بابی مستقمات قرار لی مناسق تیوی استازم آگی اکو تلال او تول رواب تو سارے تین کلام تو سانے سمرانا خبر لپدی بانی جا منافقان اولو اے واویلا رواب تا جدا عمر رنو دے لوی زیادے ہوگو سارے مرتو دے خود وجل قابل نو ولی مرتو نو آغا والا یادے فَكَيْفَ حَالُهُمْ فَكَيْفَ فَسَرَنْجُوا حَالُ دُدُوِي اِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَتٌ فَوَقِّتُ اُرَسِدَ دَيْتَ مُصِيبَتْ اُرَسِدَ دَيْتَ حَادِثَ ده قتل ده منافق او ده حادثة وطوله اُرَسِدَ بِلْكُلْ بَقْفَلْ عَمَلْ سَزَاوَتَ مِرَوْتَ بِمَا قَدَّمَ دِمْ فَسَبَبْ دَآغَا چَرْوَانْتِ قَلِهُ لَا سُنُدُ دُوِي اذا اخذ الفكر جنبی کریم علیہ السلام فکر سا اعتمادی رسا احیات کا تلحان نبی علیہ السلام فکر سا اعتمادی تکر اعتمادی اتحار اوکو جا اغیر سزاوت ملا رسوا در قدر پشکر اثم جاؤو کا جارا دل دیتا یعنی ورسا دا اغمقصول ثم جاءوك بيدير الرسالة يحلفون عليك ثم نقول بالله فلا تراباني إن أردنا من إرادة إنشي إلا إحسانا مگر إحسان وتوفيقا أو موافقة وتوفيقا أي بين إذا دخلت وارو فاسمين تنسك موافقة تلاشي دابون دا بخش تیسا لکولا کلو مرد دنو تا وردو دمیسال پتول بانی زمان مکتب بے اعتمادی نوا من خویش مصالحہ توش جوڑ پیدا شد اور پدی بانی کسمو نا پوڑا تو اللہ صلات ہوئی ویدہ ذلق برا خمال نشی پتولی اولئیک اللذین آتا آگتان دی یعلم اللہ ما فی قلوبهم کی پوری کی اللہ تعالی پاک باندھی چھ پذرنو دوی کی دی عارفانہم نفسے راز تا دوینا وعقهم او نس یتکو دویتا وقل لهم او وای دویتا کی ان کو تہم پاک تزانو کی قولا بلیغا خبر موثرا دیر ان خر و سلام اجل چار و سلام کو زکہ ضرور جن دی افترا بکئی ضرور کو ایک قسمونه بکئی اندرونی تو خدای ته حواله کا البته نصیحت وته کوا حفاظت نه توبه بس وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا دای ته خپل ځانو په حق کې کرمن کا مؤثر انداز کې کرمن کا چې په دې نفاق کې هیڅ فائدہ نه کرے اخلاص والے ایمان نال چې فائدہ ده تمه لوي بلیغن بلوغ رسائت بلیغن الى القلوب ذات خبره تسلط ورکی لیکن مانا تو مؤثر باندې قولا بلیغا خبر مؤثرا قولا بلیغا الى القلوب ذات خبره تو تسلط دی ورکی دی حضور هدایت ور کول او نور کول او ذنی پاک نہ تو توبہ توفیق ور کول او نور کول هغه خدای کاله خدای دا کدا واعظ و توکا نجیت و توکا سم و ذر انداز کرو دا خبر اوکا احتمام خجت کی اوکا دے بلاغت تم بلاغت دے کوئی چاہیے کہ خبر ابھی پر ضرورت ہو جی گی ہاں بلاغت تم بلاغت دے کوئی نقائد دے پیو شیر دے وہ سمجھ آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں سمجھ میں خوب آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں دلوں میں خوب اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں اگر سمجھ کر آتی بندہ کوئی نہ بس یہ تو فصاحت لے رہی بعض سڑے بھی یہ آئی بڑا گھنٹہ بیان ہوتی اور چلے مخاطب نہ تپوس گلی تو گئی میرے سب پپا تھے کوئی لکھوں گی گوگل بیان ہو کو نہ دادا غلط فصاحت کر لی اور بعض سڑے جائے تو خبر اگر ادا تو سمجھ کی بات ہے بالکل غلط ہو گئی ضرور اگر متاثر نہ دک کیسا بلاغت کر لی کہ تو مختصر حال مطابق خبر ہے نہ ادا کشان کی اگر غلط کی او چې تاسو دا پاکی دا او دا کشاتی دا په کې دی غرابت برابر تو کی نہیں نہ کہ خود پتہ ہے کہ جات کا سمجھ کر ائی شہر ہم کمال کر رہا ہاں اگر تکم من گوائی پر نہ نہ کہ وہ مختصر معنی کے اوپر تلخیص کے وہ متول کی تقریبا تقریبا داتو کو لاتے ہیں کہتے ہیں بلیغا بلیغا الى القلوب ذات خبرہ کیا غزرون تو ورد نستاذ مداری دہا ورپسی اللہ کا پیغمبر حیثیت بیان ہے پیغمبر خدای دید پرور کے گلے کہ دا اغاز دا فیصلی فضائے باندھ لی بس تاغوتی نظامون باندھ لی فیصلی ہوش پیغمبر دا دید پائے کہ بس دا دید آغاز وما ارسلنا من رسول امنا نزل گلے ہیتیو پیغمبر الا لیطاع باذن اللہ مگر دید تا تداری کفلشی پو حکم دا اللہ تعالی باندھ نہ پیغمبر اللہ کے بجے لے وہ دیکھے تھا آپ پر لے گئے کہ خداری ہوتی فا قائد ہوتی فا اعمال ہوتی فا اخلاق ہوتی فا معاملات ہوتی بجوان کو ٹوڑی تھی اتعاد ہوتی ولو انہم او کسر تبیدوی اذ ظلمو انفسهم فا وقلی جیاتیو کو تزان نقبل سرا جیاتیو کو کہ پیغمبر کو فیصلی بادی تو بے اعتمادہ اظہار نہیں کرتا نبی اور تو بے اعتماد ولو انہم او کچھر طوے دا خلق اِذ ظلمو انفسهم فا وقی چدئی زیادے اوکو پسان نقلو باندی اوکا چدئی را غلوے ساتا جا اوکا تا ایمینا عن النفاق نو نفاق نو لکو بے اصل پکاو بے جد بے سر راتل پکاو فاستغفر الله فاستغفرني غسل بيد الله تعالى واستغفر لهم الرسول او بقنا غسل بيد دويد فاربر شفاعة سفاري جي ولي تعالى جي الله بيد بقنا وكي دي توبو باتي يا الله دي توبو قبل في دا سابق و دا سابق نفاق و تمام في نصبو لوجد الله طيب منزلو الله تعالى لرا تواب قبل ان کے رحیمہ مہربانہ اللہ تعالیٰ بات غیدہ استغفار مسترد کرنو او اللہ تعالیٰ بات غیدہ فہد کے در سفارش مسترد کرنو غیدہ تو غیدہ قبول کرنو ولیکن ندی ذاتی طور استغفار کو او نیت پیغمبر تا دی استغفار درخواست کو قوم پا اغا نفاق پا دے خوشحال و مطمئن پا دے تو اللہ پا اغا پیار جو دا خوشحال ہے نظر نبی کریم علیہ السلام پا استشفاء کو صحیح ہوا بالاتفاق خود نبی کریم علیہ السلام وفات نہ بعد عند القبر استشفاء سنگل نبی علیہ السلام تعالیٰ درخواست کو کیا رسول اللہ سما دو پار اللہ تعالیٰ تعالیٰ گناہ معاف کی سما بخنو کی سما جرمونہ معاف کی نبی کریم علیہ السلام تعالیٰ درخواست دا سنگل لذ جمهور امت او علماء کو نہیں مانی دا استشفاء سنگر عند القبر تو کوائیو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شمول دو طول انبیاء کرام حاضر ناظر او عند القبر سیدا ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبل قبر شریف کی حیات تھے نو ترنگی چی نبی کریم علیہ السلام تا شفاعت درخواست و حیات دنیاوی کی سیو ندک کشان نبی علیہ السلام تا درخواست اگر پا حیات برزخی او حیات تل قبر کم سیو تا اور علت جامعہ پر دیتے حیات، حیات دلتو مو حیات قبر کے مثل او د استشفاء تک مراد تا کو تقول چې رسول الله زما د پاره ته بخښنه سوالو د بخښنه سوالو دانا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل قبر مبارک کې حاجت روا مشکل کشا متصرف فی الامور او عارف د ماکان او د ما یکون وګڼل شي دغه خبرې د حضرات علماء دیوبند او د تمام اهلی حق حضرات په نسبانه ناجایز دي او دا شرکیات هغه احتراز لازم دی او ضروري دی عقیده بالکل برابر ده صحیح ده عقیده د توحید ده متصرف فی الامور صرف او صرف د الله کے مطلب حاجت روا مشکل کشا صرف او صرف د الله کے مطلب ذات ده غیب دان عالم دماکان او دما یکون اگر صرف او صرف د الله کے مطلب ده او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صدا درخواست چې زما د پاره سوال وکړه دا خبره نو د جمهور او باندې دا استشفاء بعد د وفات شوی ده بعد حضرات هغه ته انکار کوي جمهور حضرات تک کې استشفاء ته جواب قائل دي لا هي دلیل مطلق دې آیت دا آیت مطلق ده ها علمی اعتبار سره نو پیا ده ته اطلاق دې آیت نو چون کې دا آیت مطلق ده په دې کې دا قید لیکل چې صرف او صرف په حياتي دنیا کې دي کله چې قید وي نو علاقه کې ولعید من با خبر بیا تسلیم ولا خدا قید په کې نشته آیت مطلق ده او دک خبره شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد رحمۃ اللہ علیہ پر اعلی سنن کی لکھ رہے ہیں کہ فثبت ان حکم الایت بعد وفاته صلی اللہ علیہ وسلم روان دے بات کر رہے بے نتیجہ رہ سکتا وہی ثابت ہوا کہ حکم دا آیت کریمہ چلے دے اغا باقی دے دو حکم نمرات تک کے استشفاء بعد الوفات حکم دا آیت چلے دے ندا باقی دے وفات ہی صلی اللہ علیہ وسلم رسط دا وفات دا پیغمبر علیہ السلام اعلیٰ سنن صفحہ نمبر 330 جلد مکہ او علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شخصیت کے واقف کی شخصیت ہو معمولی شخصیت نہیں کہنے پانے نو کہ پہ اطلاق پانے پہ تصیل پانے او حکم دا عید باقی دے کہ غیری باقی دے کہ پہ دیت جنو بانے نو کوئی رہو تو مقدر شخصیت ہوا ان بھی اعتبار کرنے مامدک کا خبر جزی ایت تلاق دی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن کی ذکر کرے گا مامدک کا خبر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ آب حیات صفحہ نمبر 40 باندھے ذکر کرے گا دا زموږ د دیوبند په تاریخ او دین علاوہ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ وفاء الوفاء کی ذکر کرو والعلماء فهموا من الآية العمومة للموت والحياة علماء کرام دی آیت کریمنا عموم فهم کرده کہا حالت تا موت تے کہا حالت تا حیات تے تپنی دوڑو حالت کی حکم آن دے علماء تینا عموم سمجھتا را راوز تے لے لگا گئی والعلماء فهموا من الآية العمومة بحالة الموت والحياة علماء تنا عموم سمجھ کر لے عموم تنا فهم کر لے او ذکر دی واستحبوا حتى القبر ان يتلوها ويستغفر الله اغیدا قبر مستحب جو صلی اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خبر شریف تراشی ایت دوہا جدا ایت کریمہ ہوئی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما دا ایت ہوئی اب یاسو کی ویستغفر اللہ تزان دفارت اللہ تعالیٰ نے بخن سوالی وفاء الوفاء صفحہ نمبر 411 جلد 2 او دے استشفاء جواز دسی کے حنفی سے کم معتبر کتاب نبی نپائے کیوں شرے لکا فتح القدیر دائیو بے نظیر او دائیو انتیئیو مقتدر او وقیر خدمت سے علمی اعتبار دے امام ابن امام رحمت اللہ علیہ دے ہدایہ شرح فتح القدیر دے کتاب فتح القدیر جلد نمبر 2 سم صفحہ نمبر 338 استشفاء جائز دارنگ نور الغذا او تحتاوی وغیرہ دے گور کتابوں کی دے کتاب الحج پر آپ استشفاء جواز دا کتیش دا اہلی حق حضرات و دفارا مرکزی تری اطلاق دا آیت سے اطلاق دا آیت بعض آدھی اغواتیات نباز حضرات در مسئلی در کمزوری بول دفارا زغ خبری مجھے تکی چی در آرادی واتیات آرادی کو زنگری در بیرشیو در زنگری در فور در فیل سے اعتماد دے صفت علی گزین سوک مراد دی سبیوم دی یو مجبور شخص ندا اگر در بلال ابن حارث الموزنی در جنہو واتیات حضرت شیخ سفر آسان صدر سے کہی مولا تدعو حضرات تحقیق دارد او بیادت کا واقعون فضول او منگرد ندا ذکر چکم قابل اعتماد مفسرین حضرات کی اغیی نکل کرے دا او امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہ اغا نقاط سے نقاط میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اغیی تصیح کرے دا کہ واقع صحیح دا ذکر روایت اغا ٹھیک سے نبارہ طائبان شدید جرہ کول او درشو کو جرہ دمسلی انیا صرف و صرف فضک کا روایت پانے رہے ان اعتبار پر دا خبر دا علماء و شاہ نشان نرہ شکر دا آلیہت حضراتو اطلاق اغا پا اطلاق دا آیت تے ہاں پا اطلاق دا آیت تے او درکا حدیث درکا واقعہ دا تائید بطور باندے رہا او اغام دا امام ابن کثیر نمت اللہ لے او دا باز نور محدثین و حضراتو تحقیق مطابق سیون دے رضی وجنا مولانا حسین علی سے رحمۃ اللہ علیہ تحریرہ کی حدیث کے تک واقعہ ذکر کرے گا جرح بن رہے بلا مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ تحریرات حدیث کے رانا کل کھڑے گا صفحہ نمبر 255 بانے اور بغیر نے رانا کل کھڑے گا فلا وربك فاستمري فرستا باندي لا يؤمنون دنشكيري حتى يحكموك تردیفوری چدئی سے سرکن تسلیم کی تارا سیما فا قبلوکی شجر بینہم چی اختلافی وجدوئی کی فلا وربک نو لا تائد کے لکا لا تو قسمو بی آخر بلد کی چزائد کے لا تو قسمو بی یوم القیامت کی چزائد کے فَوَرَبِّكَ لَتَسْمِي فَرَبْتَا بَانِي فَرَا وَرَبِّكَ نَحْفَ وَرَبِّكَ زمانی کا زمین سا فرب بانی فَوَرَبِّكَ زمانی کا زمین فَرَبْتَا بَانِي لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ خَامَخَا فُخْتُنَبُوْكُمْ دُدْوِي تُولُنَا نفت اولا کی دا کہ قسم کو تو اللہ جل جلالہ پر پڑے گی نہ کم ذہ کے چلا رہا کی نہ تغلا بتائے گی نہ دے ذہ کے لا ذہ رہے فوارت دے گا زمانی قسم کروانے اور کچھر پر اللہ زائد نہیں کی لا حاجة الى القسم ومع ذلك اقسم ضرورت قسم تنی چلے کبھی اپن قسم کو یا لا تمہارا دلے چلے حیث الامر کما یقولو وربک لا یؤمنون حتی یحکمو فلا لا بمانا دلائی کا فلیس الامر کما یقولون دا منافقان تو بھئی خبر خدا سے نہ دا ورد فکا قسم ملی پرب سامانی لا یؤمنون حتی یحکمون کا فیما شجر بینا فلا وربك فاستقسم لي فرب صاحبني لا يؤمنون ایمان را لا يؤمنون اي مؤمنان بشكيد حتى تربي پوری يحكموا كاتب فلكن تسين كتارا فيما فجر بينهم في اختلاف شوي فميزدويكي ثم لا يجدوا في انفسهم زيادين ما تدري قدرون قلوكي حرجا للتنوار اما دعا سنا قضيتا جتائي فیصلے کری بالکل ضرورت تہنے کی نہیں تسلیم کری کہنا ترانے پوری پوری ایمان نہیں کرے اور خبروں کی اور ضرورت تہنے بالکل تسلیم کی نہ الگ رہی مومنان حرجن اے جی کن سم مرالی جلو فی انتو دیم حرجن اے جی کن ستانوارے سحرج کہ بالکل جانب و مخالف ہو سر میوے نہ مرضی کو اس طرح سے تو جانب و مخالف ہو احتمال ہو سر صرف اور صرف اعتقاد نہ ثابتہ راسخہ دائی تو پیغمبر کو سے طالبان او قدر کا تو پیغمبر سے فیصلے طرح طرح جانب مخالف مسجد سے ایمان گیا بعض کے منطق ہم دیکھا پتا جا رہا تھا وہ صحیح لگے تھا نا. نہ صرف صرف ظاہر بانے جب بانے جترا تھا اور صرف اور دن نہ جنگ ختم ہوئی ہوئی دا پیغمبر دا خبر مطالعے دا ایمان نہ رہے سو فیصد دک خبر ٹھیک تھا اور پھر سو فیصد پکے جانے کے مخالف بھی موجود نہ عرب ایمان ثم لا يجدوا في انفسهم بيدين ما تسي قدرن قلوكي حرجا يفتن والي مما دعا قبرنا حتى تاي تسلي كري ويسلموا تسليما او دي تسليم كي تسلي لرا فتسليمو لسرا اي تسليما كاملا بالكل كامل تسليم ظاهرا او باطنا نعلى بدي مؤمنان وانا زما دي فقفل ذات فاني كسن يخدا بدي مؤمنان نادر شیخ رحمہ اللہ فرمائل نبی کریم علیہ السلام احادیث کو حجیت پانی دا متصرین دلیل دے کہ کم و خلق تا نبی کریم علیہ السلام سے او حدیث او تا حجیت نخکاری دا غیت کو کفر باندے قلائی کا تم پڑھ دے کہ دا بلکو تلک کا دلیل دا متصرین دلیل نبی کریم علیہ السلام دا احادیث کو حجیت پانی اخبار احاد کی دستنت پہ حوالہ باندې تحقیق شو اباد نہ خارج کے رہا اب علم دیو کو تحقیق دیا محدث تحقیق دائی کہ پدے کے فلانے فلانے راوی دے کہ دا کمزوری دا دا کمزوری دا دا کمزوری دا پدے وجہ نہ دار روایت دا کے کم دے نو آ حجت نہیں شکے دے نہ آ دیازان دا خبر ہے پدے بعد یہ تو مسئلے اس بات نہیں کی میں احزان نے مسئلہ اگر تحقیق کیا ہاں اجتہادی کے رفاقی بانے اللہ تعالیٰ عدل اور ثواب ہوتے چنہ ایک نیدائی کریں جو اصول و دن نہیں اور واضحی یو علمی تحقیقی نارزان نشے اور یو علم اطلاق کا پیغمبر خبر کا حجت نارزان نشے ولو أننا كتبنا عليهم أو كتبناهم لكلبه فضيباني أننا كتبنا عليهم أو أننا فرضنا عليهم من قال فرض كلبه فضيباني يا كفارة أو يا توبة سوكي اقتلوا انفسكم ذاك هو جنيت ابي خرجوا من دياركم او يا خذي تاسو ذكور نقلنا ما فعلوا ديبنو كل ديكاترا الا قليل من مدرلو كسان تدوينا اقتلوا انفسكم يوم الله تكسر جيش ببني اسرائيل بانداروا كمرا بلا اقتلوا انفسكم فتاب عليكم اگر من دیارکم یا خزیتاتو دو وطنو پلونا ما پارو دی بنو پڑے دیکھا ترا الا قلیل منهم مگر لگو پدوینا آسان و آسان احکام کی دیشتا تھا کہ جاری گران تھا کہ چاہتا گران گران اب کر رہے فائی کی بدل دلتا آرے ولو انهم افجرتا بيدا منافقا فعلوا سرعبه ما آتار يوعدون به جواز قولشي دوي تفاقی باندی نسیت تو تقولشی شدا حکم عمره ادا حکم عمره او دی اغم انا لے بے عمل کی روح کے لئے لکان خیرا لهم خام خوبا دغفیت دوی دفارا خیر دیر ورات دی دفارا فتارے و اشد او ډیر سخت تثبیتا په اعتبار د مضبوطوالي باندې و اشد تثبیت ایمان کی قلوبهم. الله تعالی با د کفر او د اطاعت په برکت باندې دیتا رجوع فی ایمان ورکړه سلامت فی ایمان دی ورکړه. نو بیا به ورته د ګران نه ګران عمل کوم آسان ښکارېده خو بې خونده دي هغه آسانو آسانو کې احکامو کې هغه څه نه کوي ارتبا نه کوي نو په ګران احکامو کې ارتبا په لږ کې نه او د هغې به نتیجه څه وه وإذن او په دغه وخت کې وإذن او په دغې لآتیناهم من باور کړو دوی ته من لدنا د جانبا زمنا اجرا عظیما اجر لوی ولهدیناهم فآمن به مضبوط کړو دوی لرا صراطا مستقیما په لاره کې ښه باندې استقامت ته مې ورته ورکړه. ورپسې بشارت ومن يطع الله والرسول آتا كتاب داري وكلا تالا تالا ودفع غنبر فأولئك فسا خلقني مع الذي أفلق سربي أنعم الله عليهم في إنعام خلد الله تالا فاغيبان لي. ورقصي من بياني منعم عليهم سوكي من النبيين تفيرن برامنا والصديقين او الصديقيننا والشهداء الشهداننا والصالحين او النيكاننا وحضن اولئك او خديدا قد رزيكا فات بات ما جريباني رزيكا ايروبا اروانی پکی اصول کی بات سے شروع ذالک کی اشارہ دکمائیت لدا اے قولهم مع الذین انعوهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین ندام سیدہ ذکر خلق او دا منعمین سره کېدل چې دا لوی فضل دی. او یا وحسن اولئک رفیقہ اشاره ته حسن رفاقت سره دا حسن رفاقت سره ارض من الله دا فضل ته جانب د الله تعالی نو بیا به د معتزله په نظریه باندې راځو ذکر اگر وی دموتی دا پار جنت واجب دے پار جاتا رہا تھا خدا وی دا تمہا میرا بانی رہا دا رہا بانی واجب دے دا میرا بانی دا میں فضل دے ذالک الفضل دا میرا ذالک الفضل دا میرا بانی دا من اللہ دا جانب اللہ تعالیٰ کفا باللہ علیما او کافی اللہ تعالیٰ عالم کہ دار کا نیت رہنے انتا ہوں کہ